3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Zapraszamy na serwis Trójki. Sąd rejonowy jeszcze raz zajmie się sprawą Władysława Frasyniuka, obwinionego o odblokowanie Marszu Smoleńskiego. Opozycja chce wyjaśnień dotyczących budowy obwodnicy Radomia. Nowy rok akademicki i nowa ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego. Ale na początek witamy na polskiej ziemi po prawie miesiącu tułaczki tych, którzy dostarczali nam tylu pozytywnych emocji. Dziękujemy bardzo za to, chłopcy, co zrobiliście. Tymi słowami powitano na lotnisku imienia Fryderyka Chopina polskich siatkarzy, mistrzów świata. A biało-czerwonych, którzy do kraju wrócili z kilkugodzinnym opóźnieniem, witały tłumy kibiców. Wśród nich był również reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak, z którym się teraz łączymy. Olku, jak powitano mistrzów? No, hala była pełna kibiców, właściwie trudno tam było wejść. Wiele osób w biało-czerwonych szalikach udekorowanych w biało-czerwone barwy. Kiedy siatkarze weszli do hali przelotów, zgromadzeni skandowali, śpiewali i dziękowali za Mistrzostwo Świata i złoty medal. Kibicom za doping z kolei dziękował kapitan reprezentacji Michał Kubiak. Muszę Państwu powiedzieć, że spodziewaliśmy się, że będzie, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle. Dla Was wszystkich to jest niesamowite przyjemności móc reprezentować barwy naszego kraju, mając w świadomości to, że jest tyle ludzi za nami i z nami. To jest coś pięknego dla sportowca. Dziękujemy jeszcze raz. Później polska drużyna wzięła udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania naszym zawodnikom dziękował minister sportu Witold Bańka. Podziękować za te wszystkie emocje, za to, co zrobiliście nie tylko dla siebie, dla kibiców, za to, co zrobiliście dla całej Polski. To jest absolutny wielki sukces. To jest prawdziwe mistrzostwo i za to dziękuję. Dziękuję także za taką postawę życiową, za to, że dumnie reprezentujecie nasze barwy. O godzinie 20 nasi siatkarze spotkają się w kancelarii premiera z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Dziękujemy, mówił Aleksander Przoniak. A warszawski sąd okręgowy uchylił umorzenie sprawy Władysława Frasyniuka, obwinionego o blokowanie Marszu Smoleńskiego 10 czerwca ubiegłego roku. Sprawą ponownie zajmie się sąd rejonowy. A dzisiaj rano na posiedzeniu niejawnym sąd rozpoznał zażalenie złożone przez oskarżyciela, czyli policję. Po przerwie, po południu ogłosił decyzję. Jej uzasadnienie też było niejawne. Sprawa jest jedną z rozpatrywanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia dotyczących incydentów podczas obchodów czerwcowej miesięcznicy smoleńskiej. Jak informowała policja, zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na krakowskim przedmieściu usiadły na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz uczestników obchodów przed Pałac Prezydencki. Wśród kontrmanifestantów, których usunęli policjanci, był też były opozycjonista. W sumie 22 osoby usłyszały zarzuty z kodeksu wykroczeń dotyczące przeszkadzania w przebiegu legalnego zgromadzenia, a także zarzuty niezastosowania się do poleceń przewodniczącego tego zgromadzenia. Grozi za to ograniczenie wolności lub grzywna. Opozycja domaga się wyjaśnień w sprawie budowy obwodnicy Radomia, czyli odcinka trasy szybkiego ruchu S12. Platforma Obywatelska złożyła wniosek, by na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił informację na ten temat. Informację o tym, jak zmieniała się trasa szybkiego ruchu S12, czyli obwodnica Radomia, kto wpływał na zmianę tej trasy, kto wpływał na przebieg zmiany tej trasy, jaki był udział pana posła Kosztowniaka z PiS-u z Radomia, jaki był udział pana posła Suskiego z Radomia, jaki był udział pozostałych polityków PiS w tej działalności. Mówił szef klubu PO Sławomir Neumann. Z kolei Nowoczesna zwróciła się do CBA o skontrolowanie działań w Sejmowym Zespole do Spraw Budowy Trasy S12, Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wyjaśnił podczas konferencji poseł Mirosław Suchoń, celem tych działań powinno być ustalenie, czy powodem nagłej zmiany przebiegu trasy S12 na terenie gminy Kowala w województwie mazowieckim były zewnętrzne naciski motywowane chęcią zysku na spekulacji gruntami. Będziemy żądali absolutnie szczegółowej, dogłębnej kontroli całego procesu decyzyjnego i przy okazji wszystkich tych spraw, które pokazały się w tle, za którymi stać miałby układ radomski. Po drugie, zwołamy komisję specjalną, Komisję Infrastruktury. Podczas tej komisji będziemy żądali wyjaśnień dotyczących procesu decyzyjnego. Pytany przez dziennikarza TVN24 o obwodnicę Radomia na konferencji prasowej szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba odpowiadał. Te informacje, które się pojawiły w Państwa stacji, są szczegółowo weryfikowane. Natomiast no ja tylko mogę przypomnieć, że już raz Ogólnopolska Gazeta, jeżeli chodzi właśnie o ten rzekomy układ radomski, przepraszała. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Chodzi o wyemitowany przez TVN24 reportaż układ radomski. Jest w nim m.in. mowa o zmianie przebiegu trasy szybkiego ruchu S12 w okolicach Radomia. Pierwotnie był on wytyczony z dala od zabudowań przez nieużytki. Według reportażu zmieniono go tak, aby trasa przebiegała przez grunty należące do osób powiązanych z politykami PiSu. Rok akademicki rozpoczęty. A w nim spore zmiany. To pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. Na Politechnice Warszawskiej była Katarzyna Ingram. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Miller mówił, że twórcy ustawy chcieli uregulować to, co najważniejsze, czyli wysoki poziom kształcenia i badań naukowych. Wiceminister zaznaczał, że nowe przepisy dają też ochronę studentom. Chociażby kwestia regulacji katalogu opłat, który musi być zamknięty, jasny tuż przed rekrutacją na studia. Podczas inauguracji roku akademickiego w poczet studentów Politechniki Warszawskiej włączono studentów pierwszego roku. Czekamy, co będzie, bo tak nie za bardzo wiemy, jak wygląda w ogóle studiowanie. Osobiście interesuję się dosyć programowaniem. Liczę, że nie zatracę tej pasji w trakcie studiów. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział wczoraj wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe o 1 350 000 000 zł. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kołcki. Mistrzowie świata wylądowali. Polscy siatkarze wrócili do kraju, gdzie razem z kibicami cieszą się z obrony tytułu. Lotnisko imienia Fryderyka Chopina pękało w szwach, bo każdy chciał pogratulować złotym medalistom. Była radość, łzy wzruszenia, Mazurek Dąbrowskiego i niekończące się podziękowania. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. Chłopaki, dziękuję trenerze, dziękuję tym, których najmniej było widać. Drugiemu trenerowi, trzeciemu trenerowi, lekarzowi, maserowi, statystykowi. To jest ich fizjoterapeucie, to jest ich sukces. Na pewno wzruszenie, a nie chcę już dalej mówić, bo zaraz się popłaczę. Mówił prezes PZPS, który odebrał z rąk Witala Heinena złoty medal. Michał Kubiak powiedział, że jest dumny z bycia kapitanem reprezentacji Polski, a wzruszenia nie krył też najbardziej wartościowy zawodnik Mistrzostw Świata, Bartosz Kurek. Chciałbym podziękować 13 chłopakom, za którymi już to powiedziałem na lotnisku do kibiców, powtórzę to tutaj jak na wojnę, to z nimi i z naszymi kibicami. Po tych chwilach uniesienia czas zejść na ziemię, bo trwa ostatni mecz 9. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok gra ze Śląskiem Wrocław. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. Niezależnie jednak od końcowego wyniku, liderem tabeli pozostaną zawodnicy Jagiellonii. W składzie drużyny z Białegostoku od pierwszej minuty gra Przemysław Frankowski, który dziś oficjalnie otrzymał powołanie na październikowe mecze reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zmierzą się w Lidze Narodów z Portugalią i Włochami. Prócz Frankowskiego na liście znaleźli się etatowi kadrowicze jak Robert Lewandowski, Łukasz Fabiański czy Kamil Glik, ale są też niespodzianki. Jerzy Brzęczek powołał m.in. Jakuba Błaszczykowskiego, który nie gra w klubie, ale też Pawła Olkowskiego, Kamila Grosickiego i Artura Jędrzejczyka, którzy wracają do reprezentacji po kilku miesiącach przerwy. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Przed nami pochmurna i deszczowa noc, na termometrach od 3 stopni w Jeleniej Górze do 8 w Gdańsku i Przemyślu. Jutro również sporo chmur i deszczu w całym kraju, najcieplej 14 stopni w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show, to coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. I sway in place to a slow disco and a glass for the saints and a bow for the road. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. There's blood in my ears and a fool in the mirror and the pain of mistakes couldn't get any clearer. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Don't it be slow dance to death. Don't it be a slow dance to death. Don't it be a slow dance to death. Don't it be Saint Vincent. Ona rozpoczyna dzisiejsze wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy do 21. W rękach pochwała cienia oczy. Bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Czasem są takie aksamity, kiedy wydaje mi się, że wszystkie piosenki są o jednym, nawet jeśli o jednym wcale nie są. I chyba dzisiaj będzie jedna z takich audycji. The Dumplings, mój ulubiony fragment ich najnowszej płyty albumu Rai, to wciąż świeża rzecz, wciąż rzecz, której nie umiem się dość nachwalić, więc postanowiłam nie chwalić, tylko po prostu grać. aksamit@polskieradio.pl to adres, który przyda się wam dzisiaj, bardzo się przyda. Jestem także na Facebooku, a te namiary do mnie dziś szczególnie istotne, ponieważ kolejny raz w ostatnich tygodniach, miesiącach i latach, już tak mogę powiedzieć, chcę zachęcić was do waszych wspomnień związanych z tym, którego wspomina się chyba najlepiej, czyli z koncertami i muzyką Nicka Cave'a. Po pierwsze, tak jak zapowiedziałam, wrócimy w aksamitach do waszych wspomnień z listy osobistej, kiedy wysyłaliście do mnie właśnie listy, nomen omen, ponieważ to zastępstwo przypadło co do dnia w dniu urodzin Nicka Cave'a, więc był świetny czas, by wspominać i obiecałam wtedy, że wrócę do tych listów nieprzeczytanych wtedy na antenie, ale oczywiście zachęcam także do pisania i dziś. aksamit@polskieradio.pl, ponieważ dziś wreszcie możemy oficjalnie posłuchać zapisu ostatniej trasy koncertowej Nicka Cave'a, jego Bad Seeds, trasy, która zresztą jeszcze trwa, a jej część objęła także Warszawę, Torwar i w tym roku Festiwal Open Air. I to są kolejne cegiełki do tego muru wspomnień. No i także dziś można włożyć w pewnym sensie kolejną w ten mur, ponieważ dziś będziemy słuchać zapisu właśnie kilku tych wersji z ostatnich miesięcy i lat słynnych piosenek Nicka Cave'a, jego Bad Seeds. Kiedy byłam na pokazie zapisu filmowego koncertu z Kopenhagi, pomyślałam, że to jest niemożliwe, by taka produkcja, nie tylko filmowa, ale także i muzyczna, nie została później wydana na płycie. To jest niemożliwe, by tak pięknie zarejestrowany koncert po prostu się zmarnował, jeśli można mówić o zmarnowaniu tylko w kontekście seansu czy pokazu w kinie. No i okazało się, że miałam rację. Cztery momenty, cztery fragmenty ponad dwugodzinnego koncertu w piątek ukazały się na koncertowej epce. Look at me now. the problem was, she had a little black book, and my name, it was written on every page. Yeah, well, a girl's gotta make ends meet, especially down on Jubilee Street. I was out of space and time, I was out of my fucking mind on Jubilee Street. These days I go downtown in my tired tails. I got a fetus, well, on the lead. I am alone now, I am beyond recriminations. The furniture is gone, the curtains are shut. Well, I'm transforming, well, I'm vibrating. I am a glowing, I am a flying. Well, I'm transforming, Jubilee Street. Thank you, thank you. zapis koncertu w Kopenhadze z 2017 roku. U nas też tak było na Torwarze, Jubilee Street, ten moment, kiedy zaczyna się rozkręcać, a później już pędzi. Wydaje się, że nikt nie ma nad tym kontroli, ale to grają Bad Seeds, jeden z najlepszych koncertowych zespołów świata, więc oni mają nad wszystkim kontrolę. No i on w roli głównej, Nick Cave. aksamit@polskieradio.pl. Czekam na wasze cave'owe wspomnienia. Jeśli są jakieś, których jeszcze ta antena i ta audycja nie cytowała, koniecznie napiszcie. Jestem także na Facebooku. A ja wracam do sobotnich wspomnień, koncertowych i nie tylko, w ogóle cave'owych. Pani Ola na przykład napisała, że jej wspomnienia z muzyką cave'a to czas początku jej wielkiej miłości. I dalej już cytuję. Mój chłopak bardzo lubił twórczość cave'a, pokazywał mi jego świat, słuchaliśmy cave'a godzinami. Te wspomnienia to akademik w Krakowie, siedzenie na schodach przy otwartych drzwiach, ciemne korytarze, dym z papierosów i ludzie, których większości nie znałam, jak duchy przemieszczające się korytarzami z piętra na piętro i piosenki Morderców, czyli płyta Murder Ballad, snujące się wszędzie dookoła. Pojechaliśmy razem z przyjaciółmi na koncert Cave'a do Wrocławia i to było wspaniałe, nieziemskie, elektryzujące przeżycie. Takich chwil się nie zapomina. Cave'a pokochałam i kocham do dziś, zupełnie jak tamtego chłopaka, który teraz jest moim cudownym mężem. Cave'a nadal słuchamy z ogromną przyjemnością i z wielkim sentymentem. Teraz pokazujemy ten świat naszym dzieciom, napisała pani Ola. aksamit@polskieradio.pl. Mówiłam, że to adres, który dziś będzie szczególnie w tej audycji ważny. Za chwilę szczegóły dlaczego. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Spokojnie, nic patrzę na to, co za chwilę w Aksamicie. Dzisiaj bardzo koncertowe wydanie tej audycji, nawet jeśli przed chwilą piosenka w wersji studyjnej, to w koncertowym kontekście. Słuchaliśmy Króla, oczywiście, z płyty Przewijanie na podglądzie. Król wyrusza w trasę koncertową, by pokazać, że jest królem, po prostu. I Aksamit będzie w tej trasie w pewnym sensie towarzyszył. Przez całą jesień będziemy rozdawać bilety na koncerty Króla i dzisiaj zaczynamy. Dziś bilety do Łodzi i do Warszawy. 14 października Król w Łodzi, 24 października Król w Warszawie. Odpowiednio Wytwórnia i Stodoła. 14 października Łódź, 24 października Warszawa. Mam bilety na te koncerty. Proszę w tej sprawie pisać aksamit@polskieradio.pl, by nic się nie pomyliło i nie pomieszało. Proszę koniecznie dać znać, które z miast, czy Łódź 14 października, czy Warszawa 24 października. To pierwsze dwa koncerty, na które rozdajemy bilety, będą kolejne w nadchodzących tygodniach. aksamit@polskieradio.pl. A koncerty w roli głównej, ponieważ za kilka tygodni zespół R.I.M. wydaje 8-płytową kompilację wszystkiego, co zarejestrowali dla radia BBC przez wszystkie imponujące lata swojej pięknej kariery. I właśnie nazbierało się tego aż 8 dysków muzyki. I zanim to wszystko ukaże się w całości w trzecim chyba tygodniu października, powoli dzielą się tym, co na tych dyskach będzie. To zdarzenie, tak chyba można o tym powiedzieć, z 2004 roku. Look up, what you see, all of you and all of me. First some stars, some of them may surprise. Bus ride, I went to write this for you in this letter. Fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, teach and everyone a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. The Spain thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls, boy moves. I can take you far. The star thing, I don't get it. Surprise. But I can't look you. ragged neck and collar. I can smell the sorrow on your breath. Sweat, victory, sorrow, the smell thing. I got it. About the Letter w wersji studyjnej z gościnnym udziałem Patti Smith. 8 lat później w wersji z Londynu z gościnnym udziałem Toma Yorka, zespół R.E.M. Kurt Vile zapowiada nową płytę. I was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. For because it wasn't on, burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by, well, the sun. Until the morn, until when, well, the sun's reborn. And so am I, from all the scorn buried deep within the psyche of my soul. I was standing down, but I was also on the run in my mind. I was on the radio talking with a friend of mine. There was a no format because, well, we like it like that. He was out of his mind and I was way out of mine. Then everything went backwards with words coming out backwards. And I appreciate him to the utmost degree. On the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while to fill the void until the morn. Then everything went backwards, I mean phrases flying out best backwards, yeah. So I was chilling out, but with a very drifting mind. So I was on the ground, circa planet Earth, but out of sorts. Put a snapback, baby, just in time to jot it down and come around. And it's always nice to see, and I came around. It's always nice to see you here, and I come around. But when a plane coming down, then everything goes backwards, I mean everything moving out. Then everything goes backwards, I mean everything oozing out bad words. Strumming to the Chet Atkins. I was standing up, but you know I hate to still stoop you down to my level. Thank you. Kurt Vile, Battle It In, tak będzie zatytułowany jego nowy album. Bilet na Króla już rozdane, Warszawa już wie, pani Monika, pani Ola i pani Katarzyna wybierają się do Stodoły. Za chwilę ci, którzy do Łodzi na koncert Króla otrzymają od Aksamitu maile w tej sprawie. A przed 20 jeszcze Cat Powell. Tak, dzisiaj wszystkie piosenki w Aksamicie są o tym samym, nawet jeśli nie są. Czekając na nową płytę Cat Power, a to w przyszłym tygodniu w Aksamicie będzie płyta najważniejsza, Myra Lee, wspomnienie jej albumu z 1996 roku. Na koncert Króla do Łodzi wybierają się pan Jacek, pan Aleksander i pani Magda. Gratulujemy. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Obszańska. Dziś wyprawiamy się nieco dalej, do Wiednia. Teren. Kultura. Dlaczego? A bo trwa tam Vienna Design Week, coroczna impreza, na której spotykają się projektanci i odbiorcy designu. I jeszcze do niedzieli możemy oglądać liczne wystawy rozsiane po całym Wiedniu, albo uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach czy dyskusjach. A w tym roku Polska jest gościem honorowym Vienna Design Week. Stąd też polscy projektanci są bardziej widoczni niż zwykle, a to za sprawą kilku wystaw. W Radiowym Domu Kultury opowiadałam już o elementarzu polskiego designu. Teraz odwiedzimy kolejne miejsce. Ruszajmy już do centrum festiwalowego Vienna Design Week, a A tam czeka już nasz gość. Maria Ostrowska, Instytut Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Wydarzenie co roku przenosi się do innej dzielnicy Wiednia, biorąc na warsztat inne problemy, takie bardzo lokalne podłoże. W tym roku jesteśmy w siódmej dzielnicy. To miejsce, w którym się znajdujemy, to szpital, który został wybudowany w połowie XIX wieku, chociaż ta część, na którą teraz patrzymy architektonicznie, zupełnie tego nie sugeruje, to jest akurat nowa część budynku. Za nami budynek, pierwszy szpital, otworzony w połowie XIX wieku. Od tego czasu w tej dzielnicy funkcjonowało tutaj centrum medyczne, najbliżej tak naprawdę centrum Wiednia. Zatem wchodzimy i przechodzimy teraz do części, w której studenci Akademii Sztuk Pięknych będą próbowali wcielić się w rolę doktorów i zdiagnozować to, co nas nurtuje. Tak, ruszamy do Project Roomu. Mamy Design Emergency Room, wchodzimy. Jan Garstka, Rafał Kocik w kitlach. Jesteście z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Co tutaj stworzyliście? Jaki macie pomysł, jak zbudować do tego kontekstu szpitala sytuację projektową? Stworzyliśmy tutaj przestrzeń, która służy transplantacji pomysłów, czyli wierzymy, że dobry designer powinien być tak jak dobry doktor i powinien przede wszystkim słuchać ludzi, nie wmuszać pomysłów, tylko przede wszystkim skupić się na ludzkich potrzebach. I to, co tutaj robimy, mamy trzy stanowiska, na których pracują nasi design doktorzy, także Julia Grabowska, Bartek Rej i Jasiek Garstka. Oni w specjalnie przygotowanym procesie rozmowy spróbują z ludzi wyciągnąć ich problemy oraz ich spontaniczne pomysły na rozwiązywanie tych problemów. I wierzymy, że te pomysły, które dla niektórych ludzi mogą być oczywiste, dla innych mogą być naprawdę inspirujące. I dlatego wszystkie pomysły, które zbieramy od ludzi, od gości festiwalu w trakcie tego badania, trafiają do banku wspólnych pomysłów, gdzie inni goście mogą swobodnie przyjść i zaczerpnąć jakąś inspirację. A teraz pani doktor Julia Grabowska, proszę nas oprowadzić po tym pokoju szpitalnym, czy też sali rozwiązywania problemów. Okej, więc zaczniemy od tego, że pacjent wchodzi, dowiaduje się, że może doświadczyć eksperymentu. Nie jest to zwyczajna wystawa, tylko proces. Przy biurku w recepcji wita się z personelem i otrzymuje kartę pacjenta. Pacjent jest proszony o wypełnienie pierwszej części tej karty pacjenta. Dalej pacjent jest proszony o przejście do poczekalni. Jest to typowa poczekalnia, w której mamy ławkę. Ławka przyjechała z Warszawy? Ławka przyjechała z Warszawy i jest to poczekalnia, w której o Warszawie i o Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie można się coś dowiedzieć. Ten pacjent czeka, aż zostanie zawołany przez doktora. Chociażby doktora Jana Garstkę. Co dzieje się dalej? Przede wszystkim przeprowadzam bardzo dogłębny wywiad, w którym dowiaduje się nie tylko o to, jaki jest problem, ale kiedy on zachodzi, w jakiej przestrzeni, czy jest to problem w szkole, w domu, w pracy, w rodzinie. Odkrywamy razem jego problem i przygotowujemy do tego, żeby mógł przekazać do transplantacji swój pomysł, a ten pomysł, który dotrze do transplantacji, będzie mógł pomóc dalej innym ludziom. Te diagnozy, ta cała praca w procesie ma dać pewien efekt, pewien wynik, bo wnioski wychodzą z tego bardzo ciekawe. Podsumujmy. Na tym etapie zbieramy dane. Być może wśród tego, czego się dowiedzieliśmy w trakcie wywiadów, znajdziemy jakieś perełki, które posłużą jako inspiracja do stworzenia prawdziwych produktów czy prawdziwych procesów, które rozwiążą realne problemy ludzi. Całe to nasze działanie też zostało tak zaprojektowane, że nawet przed dokładną analizą możemy w prosty, wizualny sposób na tablicy naszych diagnoz i naszych wywiadów zobaczyć, jak te trendy się rozkładają, chociażby ilościowo. Gdzie mamy się zjawić? W Wiedniu na Vienna Design Week, w polskim pawilonie, w którym możemy też zobaczyć abecadło designu oraz wszystkie inne wystawy. Zapraszamy. Zapraszam ja. Vienna Design Week trwa jeszcze do niedzieli, a w sobotnim Radiowym Domu Kultury jeszcze raz wrócimy do Wiednia, by przyjrzeć się kolejnym wystawom. Zapraszam. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Po raz pierwszy w Polsce nowojorski kwartet Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu. Pieśni Woody Guthrie'ego, wokalisty, kompozytora, pioniera amerykańskiej sceny folkowej w niezwykłych interpretacjach. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, sobota, 13 października, godzina 18. Bilety do kupienia na stronie polskieradiobilety24.pl. Maciej Szajkowski, zapraszam. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.